राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 30 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। एक बात आई मन में याद, जो भूल गया। सत्संग करने वाले भाई बहनों को संसारी नहीं बनना चाहिए। हमारा कुल अलग है, जाति अलग है, हम अलग हैं। हम संसार के आदमी नहीं हैं, हम भगवान के हैं। जो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से चलते हैं, उनके हृदय में ये बात चाहिए कि हम संसार नहीं हैं। संसार में भी काम करने वाले हैं। रेलवे के आदमी अपने को रेलवे के मानते हैं, बैंक के आदमी अपने को बैंक के मानते हैं, कारखाने के आदमी अपने को कारखाने के मानते हैं, और साधारण आदमी व्यापारी मानते हैं, व्यापारी में व्यापारी मानते हैं। तो भजन ध्यान करने वाले संसार कैसे हुए? जब व्यापारी भी आदमी अपने को व्यापारी मानते हैं, बैंक में काम करने वाले बैंक के आदमी मानते हैं, रेलवे में काम वाले हम रेलवे के आदमी ऐसा मानते हैं, तो फिर भजन ध्यान करने वाले संसार कैसे हुए? वे तो है काम करने वाले उतने से। हम पता संबंध हमारा है भगवान के साथ, हमारे कोई बैंक के साथ कोई कारखाने के साथ थोड़े संबंध है। हमारा संबंध इस लोक के साथ नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। हम भगवान के हैं। साधन करने वाले वे संसार के नहीं है। बैंक गए तो संसार के हुए, रेलवे हुए तो संसार के हुए, किसी कारखाने में हुए तो संसार के हुए। हम तो इन सब सारा गए, हम तो सब भगवान गए हैं, भगवान हमारे हैं। ये जो हमारी उन्नति नहीं हो रही है, उसमें कारण है कि हम वहीं बंधे हुए हैं। एक बार माथा के चौबों ने विचार किया, कब अपने प्रयागराज चले, तो कैसे चले भाई? एक गाड़ी घोड़ा तो मक्की ऊंट बिराती सब साथ कर दिया है। अपने जय जमुना मैया की, जमुना मैया में नौका ले लो, नौका ले जमुना जा भाई है उधर, और अपने जाते ही हैं। जमुना होते होते प्रयागराज दूसरे जाएंगे, जो पाव भांग वाग घोट घोट पी पिया कर सब घोर बैठे विश्राम घाट से बैठे, मथुरा के विश्राम घाट से बैठे और भारी भारी चलाई नौका, भारी भारी नौका चलाई। तो नौका चलाते चलाते सुबह एक शहर के पास पहुंचे। उस अभी शहर कौन सा है? शहर से मथुरा है, मथुरा मथुरा का घाट कौन सा विश्राम घाट है, तो सारी रात चले रहे विश्राम घाट पहुंच गए, सारी रात चले और सुबह विश्राम के पहुंच गए और भाज गया हुई। अरे बात हुई, नौका का रस्सा नहीं खोला, वो बंद हुई था वही अब चले हो तो सुबह ठेठ मसुआ घाट पहुंच गए विश्राम घाट पहुंच गए। तो विश्राम घाट भी चले थे, विश्राम घाट वन वही रहे आपके भाई तो हम संसारी हाँ, मैं तो लुए हाँ, मैं तो पुरुष हाँ, मैं तो ये हाँ, अरे थे हो ही नहीं है। बात ही सच्ची एकदम सच्ची बात है, विश्राम घाट पहुंचे, विश्राम घाट पहुंचे सेठ सुबह रात भर चले वाणी रस्सु खोले हुए और सब ठीक है, और तो सब ठीक है, एक बोलू एक एक बोलू और एक बोलना भी है क्यों मिलते हैं तो वही बने में कुछ नहीं है, हम तो भगवान के हैं, भगवान के बैंक का काम करने वाले बैंक के आदमी होते हैं, रेलवे का काम रेलवे के आदमी होते हैं, व्यापार के काम व्यापारी होते हैं, भगवान का काम करने भगवान ही होते हैं। भगवान तो भजन करे भगवान की प्राप्ति चाहे और मैं तो संसारी हो गए, संसारी क्यों मामा और संसारी बोल अब भगवान का हो भगवान की जाति का हो मैं अपनी जाति भगवान की जाति से आते रहती है। वे बैंक वाले तो बैंक में रहे तो संसार में रहे, हमारी जाति बदल गई, हम तो भगवान की जाति के हैं, मरे तो भगवान में जाएंगे, हम संसार में तो जाएंगे, हमारा संसार जो है ही हम तो भगवान के हैं, भगवान है भाई, भगवान माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, बेटी बन जाओ, पत्नी बन जाओ, भाई बन जाओ, भाई बन जाओ, बाप बन जाओ, बेटा बन जाओ और गुरु बन जाओ, भगवान है चेला बन जाओ, भगवान के साथ यहाँ हो तो अपनी मर जाओ, जो जो काम आप जो संबंध अच्छो लगे वो संबंध बस पत्नी संबंध में तो पत्नी भगवान दी मोबाइल क्या कहा मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा कोई जाके सुर मुगल मुगट मेरा पति सोई भगवान की पति बनी वाह गिरत नहीं है मेरा भाई गिरत नहीं है जो भगवान गया है भगवान है मेरा भगवान साथ संबंध है वहां तो वहां ना पीर गई ना सास गई वे मेरे घर है ही वो नहीं मेरे घर तो भगवान है मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरों ने कोई जाके मोर मोट पैरो पति सोई मान गए तो मां मैं तो स्वप्न में पढ़ने गोपाल मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल देख माँ माँ देख पीठी सुगु दिया देख रात पीठी लगेगी पीठी सुगु दिया माँ ने कहती साफ कर दियो मैं तो पढ़ने सपने गोपाल मार तो ब्याह हो गयो रात गोपाल हो सर मार ब्याह हो गयो मार देख सब शरीर में पीठी आवे सुगंधी आवे मेहंदी लगी देगी तुझे तो जो अपना संबंध तो भगवान के साथ हो गयो अब तो भगवान का हो भगवान ही बना दे अपन मनुष्य लोग नहीं है मृत्यु लोग नहीं हम भगवान के हैं। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरया वही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा आज भी अभी अभी सुधर जा भी हो रब को डाओ जब तुम भगवान पहले हो जा भगवान का पीछे नाम जब लगे अरे संसार का नौका तो वही बंदी हुई है चला है नौकरबंदी भाई है तो यहाँ मोदी क्यों रहा है। हम भगवान के हैं, हमारी जाति भगवान की जाति एक है, भगवान की जाति के हैं हम। वे बैंक वाला बैंक में रहेगा, मर करके जाएंगे तो बैंक में नहीं जाओ, भगवान के पास नहीं रह रहे। अरे हम भगवान के जाएंगे, भगवान के क्यों, भगवान के घर ही हो गए हम तो। लड़की जब सास रही हो जाए तो सास जाएगी फिर रहेगी, ब्याहने के बाद फिर रहेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर तो कोई आफत आवेगी, क्यों आप जाओ सब आप कहते भाई आप गिरेगी, आपस में बात करते है भाई, भाई तो आप गिरेगी भाई, यहाँ पर किताब भाई यहाँ पर पास कैसे भाई तो आप गिर जाएगी, जो भाई यहाँ पर गिरे जाए भाई अठे यहाँ बैठा है, भाई अठे यहाँ बैठा है भाई भाई आप घर तो है भगवान का घर, अब मामूली घर बहुत है, हमारा घराना मामूली नहीं है, घराने तब ख्याल करो आप जाति कौन है, हम भगवान के हैं। अथा साधर्म का कच्चे थे अच्युत गोत्री है, अच्युत गोत्री है वो तो ज्ञान है, लड़की का गोत आगे गुजरा है, ब्याह होने पर लड़के बाप का गोत नहीं होता, कन्या का गोत नहीं रहा, ब्याह हो गया अब गोत हो गया पति का, जो सासर ससुर का गोत है वो गोत है उसका, सासर का गोत है वह फिर गोत नहीं है, जो सासर ब्याह होने भी सासर का गोत हो जाए भगवान करने भगवान का गोत हुए नहीं, क्या कह सब हमारे गोत तो हो रहे हैं, अपने गोत नहीं है ना, हमारा गोत तो वो है, हम मानते हैं हम भगवान के हैं, भाई बहना सब विचार करो भगवान के हैं, जो भजन चले भजन करे भगवान की बात है उन्हें कह रहे हो, नहीं चाहो तो तुम अच्छा हो आप कह दो, ब्याह हो जाए करो वो तो बंद है, ब्याह नहीं चाहिए कुमारी बैठी है हमारे भगवान ही बैठी रहो, आप तो संसार भगवान आप नहीं बड़े लोग बने हैं, भगवान का हमारा बोध है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, हमारे यहाँ बोध नहीं है, भगवान का बोध हमारा बोध, भगवान की जात हमारी जात, भगवान का सुधार बड़ा धाम, यदि अथवा नैने वर्तनते तथा पर भगवान, यम प्राप्य नैने वर्तनते तथा पर भगवान, गिरा गति ही नहीं, यदि अथवा नैने वर्तनते तथा वो धाम है, हम दूसरे धाम के हैं, हम दूसरे साधारण लोग के भी नहीं है, मृत्यु लोग दिया हुआ है, यदि अथवा धन बनता है तब धाम पर भगवान के हमारे धाम वो है, भगवान का धाम वही मेरा धाम, भगवान ने परम पिता मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत है सनातन अनादिकाल से मेरा अंश है, मन शोषण इंद्रिया प्रकृति से ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित है मन शोषण इंद्रिया, शरीर में स्थित हो तो प्रकृति में स्थित हो, शरीर में स्थिति है तो प्रकृति में स्थिति है, अरे भगवान रहे गोत में तो भगवान में स्थिति है, और पर गोत बदल गया आई गया मोर मुकुट बंशी वाले की, अब कुछ सिखाई इतनी जोर से होनी चाहिए, श्यावर रामचंद्र की आज तो बस रोज मास होते मैंने कह रहा हूं मारा गोत्र भगवान अच्छुत गोत्र है, हाँ भगवान के हैं, कैसी मोजी बात रही है, वास्तव में भगत वही जो भगवान का है वो भगत है, वो साधारण आदमी नहीं है, भगवान का साधारण आदमी नहीं होता, साधारण संसार का आदमी है। हम भगवान के हैं, सब भाई लोग याद करो, हम भगवान के हैं। भगवान बाप मानो, भाई मानो, कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, हमारी जाति भगवान की जाति एक है। हमारी जाति हो जिसमें ना मत अभ्यास है ही और अभ्यास है, भाई सदगुण मत अभ्यास है, वो चला गया जो अभ्यास है, दूसरा अभ्यास को नहीं तो अभ्यास कर लो। आज तो बड़ी भारी बात होगी, बढ़िया है। अब वो मृत्यु लोग रहा ही नहीं, हम भगवान ने लोग रहा, भगवान भी जाती रहा, भगवान हमारे भगवान, छोटा हो बड़ा हो कैसे हो, वो तो बदल गया, भगवान ही बोलते रहा, बहुत होगी। भाइयों बहनो भगवान मानो, भगवान के हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बीड़ी जन्म अनेक की सुधरे वही आज, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, तुलसी तरी को समाज, हो राम जी का होकर के बच, हम तो भगवान का होकर बन गए। हमारे साधुओं में कहते हैं, राम जी के घर है, एक तो राम जी के घर है, राम जी के हैं। निमंत्रण होता है अलग अलग, शेर जी के वहां ब्याह होता था तो कल कहते हैं निमंत्रण है, सत्संग निमंत्रण अलग आया था, सत्संग निमंत्रण करना चाहते थे शेर जी के वहां, वहां नैत्य तू चाहता है सत्संग ही दे रहा, सत्संग कोई वो सुन रहा था उसमें जाए तो नहीं, सत्संग निमंत्रण ये मेरे देखे वो साधु में, हमारे साधु थे वे सत्संग ही है, और निमंत्रण तो सत्संग निमंत्रण बताते, तो हम तो सत्संग ही है, लोग भी कहते हैं सत्संग ही है, लोग यहां उन्होंने देखा हुआ तो आप भगवान ना हो, राम को नाम जब, हो राम को नाम जब, तुलसी तजी कुसुम आज कुसुम, दूसरे कुसुम है दूसरे कुसुम, कुसुम छोड़ दो बस, कुसुम नहीं छोड़ दो ठीक नहीं होगा, कुसुम छोड़ दो बस, अब भगवान रहो, हाँ भगवान रहो, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, नाम लो भगवान जी, भगवान की चर्चा कर दो, भगवान की बात करो, भगवान ने गरीब बात करो हमें, थोड़ा सा साल से बात पीढ़ी बात क्या कहूँ भाई, थोड़े पीढ़ी बात क्या कहूँ बताओ, पेरी भाई हमारी वो नहीं पेश होते तो पेरी आती तो नहीं है, पाती है, पाती है नहीं आती, पाती नहीं आती, भगवान ने पाती है वहां ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी तत्न कंपाम सुसमीक्ष माना भंजान एवात्मकृतम विपाकम हेद भाग भद भेद भद नमस्ते जीवित यो मुक्ति से पदे से दाय भाग, मुक्ति पद दाय भाग, मुक्ति पद का अधिकारी है, अधिकारी मुक्ति पद का अधिकारी है, भगवान की कृपा को देवता रहे, शरीर पानी नमस्कार करता रहे, काम एक तो ही है, शरीर से नमस्कार करो, वाणी से नमस्कार करो, मन से नमस्कार करो, हृदय भाग भगवान भेद नमस्ते, हृदय भाग भगवान भाग शरीर मुक्ति प्रदेश दाय भाग, भागीदार मुक्तिदार है, या घर का नहीं है, या जमीन जायदाद क्या नहीं, अब ये नया कानून बनाए, बेटी है जो बाप ने घर की कोई आती पाती नहीं है, कोई पाती नहीं है, बोले वो तो नया भाई तुम जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे गोद न रहा तुम न रहे देवे चूर दे दे, बाप देव माँ देव बहन देव भाई देव कोई देवे देव जी बोले ले बोलो नहीं ले तो नहीं लो नहीं लेना और बढ़िया। अपन घर नहीं हो अपन घर तो ध्यान नहीं हो घर अपना है अब जाति अलग होगी संसार से अलग हो गया। भगवान भगवान के भक्तों को बनते भगवान इस वास्ते भगवान के हम हैं भीतर से बिल्कुल भीतर से मान लेंगे हम भगवान के हैं। मैं एक पुस्तक बात पढ़ी दो भूल बताई बड़ी भाई में पदार्थ और क्रिया पदार्थ और क्रिया इससे जो उन्नति मानते हैं वे भगवान के नहीं होते। पदार्थ अच्छे मिले गए क्रिया अच्छी हुई हम क्रिया अच्छी होते क्रिया पदार्थ ये मान लेना भूल है। हम पदार्थ और क्रियाओं के नहीं है हम तो भगवान के हैं। पदार्थ क्रियाओं की है इस लोक की है इस लोक में ठीक है हमारे साथ नहीं है। पदार्थ क्रियाओं से नहीं हमारा तो भगवान के साथ संबंध है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान की जाति के हमारे सभी जो भजन करे भगवान के बैंक वाला करे बैंक का रेलवे नौकरी रेलवे का हमारा तो भगवान की नौकरी है भगवान के वहां के हैं। नौकरी नहीं करते वहां के हो गए भगवान हो गए नौकरी के दिन दिन में नौकरी हुए रात में नौकरी नहीं होती और हमारे रात और दिन एक ही है सदैव भगवान है रात में भगवान दिन भगवान में ब्याह होने पर कोई रात में कुमारी हो जाएगा रात पड़े तो कुमारी हो जा कदे तो कुमारी हो जा कुमारी नहीं रात और दिन वो ब्याह ब्याह हो गया उस अब उसी होती हो गई वो बाहर टबर हो जाना तो बड़ी भाई वे बेवरी भाई तुम हमारे ठाकुरी पूछा तुम कहा था तेरा गोत्र नहीं हो तुम तो ठाकुर ही पूछा कर जब गोत्र हो गया उसे गोत्र के जो अपना स्वस्थ लगे थे संसार स्वस्थ भरते नहीं हमारे दे नहीं हमारी जाति दूरी है लोगों में हम स्वभाव अच्छी बात है भीतर से अपना नहीं संत महात्मा जी कहते हैं भगवान को साधु मिले को मृत्यु मिलते स्वगुण को मिले को बुजुर्ग को मिले कन्या को मिले भगवान मिले भक्त को भगत जी को भगवान मिले भगवान रहे उनको भगत मिले और भगत होने के लिए सबकी कुंडली करी अभी से शुद्धाचारों दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी भी भक्त हो जाए अभी से शुद्धाचारों ये भजन माम भक्त गीता में लिखा है जो भक्ति में मेरा भजन करे वो मेरा भगत है। तो सबसे पहला दुराचारी क्यों दुराचारी सबसे दोषी जाता है दुराचारी भेजा भजते भाव अभी से शुद्धाचारी शुद्ध दुराचारी सांगो भगत दुराचारी दुराचार में कमी नहीं जाए पाप करने में कोई कमी नहीं रह जाए अभी से शुद्धाचार हो भजते माम अनंत भाग अनंत भाग का ये नहीं तेल धर्म चिंता नहीं है अनंत भाग क्या कि स्त्री ब्याही ब्याही गई तो वह एक पुरुष ही बन गई दूसरी हो नहीं सकती एक पुरुष के साथ ही गठबंधन हुआ है कैसे हो जाएगी। वन में राम जी गए तो सीता माता जगत जननी जानकी जी राम जी साथ गई सीता जी का दशरथ जी के प्रति भी भाव कम नहीं था जनक जी से कम भाव नहीं था और जनक जी बनारस में भी पुत्री थे समझते थे जनक जी समझते थे दशरथ जी समझते थे। लंका में अग्नि स्नान करने के बाद दशरथ जी महाराज गए कि राम तुम इनको भाई समझो पहले वो जनक जी दी है अब मैं देता हूं सनी जी बेटी है तुम्हारी बेटी है मैं देता हूं किस स्त्री मन हो समझे जनक जी बेटी है मारी पुत्री है मैं देता हूं राम को तो राम ने जो स्वीकार कर ली तो बड़ी कड़ी बात कही सुग्रीव है विभीषण है मर जा जी से पीछे जा ऐसा कभी तो मामूली नहीं है पति पिता के लिए ऐसा शब्द है पढ़ो कर लो है लक्ष्मी जी बात तेज हुआ लक्ष्मण जी तेज हुए अब करे क्या राम जी के क्या करे उनको अच्छे नहीं लगी बात अब भगवान गलती क्या करे ऐसे ही प्राप वर्ष गया गंगा के समुद्र के किनारे उपवास गया यह मन लक्ष्मण जी नहीं बाबा लक्ष्मण जी नहीं बस क्या होगा लाओ लक्ष्मण मान ला अब ठीक है अब प्रार्थना करो समुद्र से प्रार्थना एक वर्ष सुना दे सभी अच्छी हो जाएगी ठीक मान लो क्या बड़ी खुशी है प्रसन्न हो गया अब ठीक है राम जी ने पहले ही कह दिया देखे लक्ष्मण बात ठीक है और आनंद से नहीं कहा तुम ठीक कहता है ठहर जा तो ठहर और गुरुदी हमारा तो तैयारी क्यों देना हो गई गुरुदी यही मरता है कोई तो तैयारी क्यों देना पड़ा इस बात से बात कर रहा हाँ बात ठीक है अब बात है सर तो बाबा भगवान ऐसा अभिमान जाय नहीं भोरे मैं सेवा करूं पति पति मोरे ऐसा अभिमान जाय नहीं भोरे ये अभिमान भूल के भी न जाए भूल कर भी अभिमान न जाए ये क्या ऐसा अभिमान जाय नहीं भोरे मैं सेवा करूं पति पति मोरे रणा जी मेरे मालिक है मैं रविनाथ जी का हूँ अब संसार का नहीं हूँ अब संसार का हूँ नहीं हूँ रघुपति पति मोरे अब रविनाथ जी रम हूँ आपके मन में रंग बदल जाए रंग बदल जाए हम भगवान के हैं कोई काम करो तो ये सोच लेना रविनाथ जी बना देगा होने पर क्या काम करते वो करना है याद आ जाएगा आपके मन में पूर्ण हो जाएगी सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगे तो भगवान का भक्त क्या करे वो अपने मन में हो जाएंगे बोला मैंने पता नहीं है नया हूं नई पीने समझे खो रही मैं समझा दे थोड़ा नहीं भाई ऐसे नहीं बोलो सासू कहते पीने यू करो अब यू करो यू करो देखो बड़ी स्त्री बात होता है ब्याह होने के बाद दीन अरोड़ी हुए तो बीनी दीन खुल जा मेरे बाप के हो नहीं भाई के हो नहीं माँ के हो नहीं भौजाई के हो नहीं भतीजे के हो नहीं कोई को कुछ नहीं बीनी कौन गया बताओ पीहर में बीनी कौन गए कभी ना होगी जल्दी हो नहीं सासू में बीनी होनी चाहिए फिर ये कोई कह नहीं पिते से क्यों नहीं भाई क्यों नहीं भौजाई क्यों नहीं माँ क्यों नहीं बाप क्यों नहीं कोई कहो भी नहीं ना बिल्कुल नहीं उठ जाओ बिल्कुल नयो ना हो नयो ना हो एकदम नयो पीर में किसी ने नहीं कहा बिल्कुल नयो ना हो तो एक सास ना हो नयो ना हो जाओ राम जी ना हो नहीं हो देरी स्वास्थ्य हो रही है अपना नकल ही नहीं करना है मंगला तो नहीं करे इसलोक याद नहीं है पृथ्वी से आज एक भाई आई भाई क्या बार कुछ मिले भाई तू मन नहीं है मन समझे मेरे भाई तू घबरा मान जाओ तुम मन नहीं है तुम भगवान जी है था चिंता क्यों है चिंता होने ही नहीं चाहिए करे नहीं करे कुछ भी करे अपन चिंता क्यों अपन भगवान अस अभिमान जाए नहीं बोरे भूल करिए नहीं दस मैं रघुपति रघुपति पति मारे भगवान रहा सदैव भगवान रहा जन्म नहीं भगवान मरने पर ही भगवान रहा भैंक मरने पर भगवान थोड़े जैसा मेरे नौकरी करे भैंक में छोटी हिंदा नहीं लग गया अब न्याय बढ़ गया अपन तो जब बनी कोई होती भगवान ने आपको तो हाई मम्मी मान सो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव लू मेरा आदेश है अब भूल गया भूल भूल मिट गई भगवान पहले ही आई और बीच में भूल गया अब भगवान हो गया अब दूसरा कैसे हो रहा दूसरे को गोसे ही हो रही मैंने कहा पहले तो बदल दिया अब थोड़ी बदल सका अब तो भगवान हाँ पहले से भूल गया भूल हुई है सब शास्त्र यही कहे शास्त्र भी यही कहे भूल हुई भूल अब भूल मिट गई भगवान की बस तो भगवान भजन करने लग गया अपनी भूल मिट गई अपने भगवान गए हैं बस निश्चित बात दिन पर एकदम खालस बात पक्की एकदम हम भगवान गए हैं हमारी भूल मिट गई हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हम अच्छे हैं मंद हैं भले हैं बुरे हैं जैसे कैसे भी घर का आदमी हम करते हो ऐसा भला बुरा वो कैसे जाओ कटे जाओ भगवान के हैं मौज हो बस आनंद हो गया होए राम को नाम जपो तुलसी मत यही कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुरे अब ही आज वो राम को अगर नाम बस तुलसी कुसंग मत करो नाम जप करो बस कुसंग क्या जो फसल नाम ना याद रहो है ना कालू कबीर जाइए जन्म भूम के गांव संतों ने कहा कालू कबीर जाइए जन्म भूम के नाम गुण अवगुण चौक धरे पीस लो नाम जन्म भरे गांव साधु है ना साधु जन्म भवरे गांव जाए जन्म पीस लो नाम जरे हमारे बेटो है हमारे बेटो अरे है ही क्या हमारे बेटो अरे साधु हो गए बेटो बन रहे हो जो कालू कदे नहीं जाइए जन्म होंगे गांव गुण अवगुण जाने नहीं तो है पीस लो नाम हम अब हाई अब पता ही भगवान रहा बहुत हो गई आनंद हो गए अब भगवान ही होंगे बस भगवान ने नाम ला चिंतन करा सब कुछ करा अब कपूत और सपूत हो गसा और मंदा हो सो है जैसा हो जैसा हो तैसा का तैसा भगवान का खराब हो तो भगवान का अच्छा हो तो भगवान का भगत हो तो भगवान का हो तो भगवान है तो भाई निहाल हो गया निहाल हो गया समझे अब भगवान का हो कैसी बात है बहुत ही बात हुई आज तो निहाल हो गए निहाल आज हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया भगवान को आप बाप मान लो माँ मान लो भाई मान लो पति मान लो खुश होने मान लो मजे हमारे खास भगवान है भगवान का हूँ मैं तो सदा ही भगवान का हूँ भगवान महाराज मेरे तो मेरे धर गोपाल तू सरो न कोई जाके सिर मोर मुगट मेरू पति सोई मेरे तो मेरे धर गोपाल तू सरो न कोई मैंने कोई है ही नहीं बाप इतनी बदली बदलती बदल गई जो भगवान में ही समा गई डेढ़ दो मन का थैला ही सही है सही सब चित में हो गया भगवान में समा गया तो भीतर में जैसी बड़ी माया करते पक्की बात जैसी भगवान राम में मौज होगी, आनंद हो गया। कैसी बात है बताओ, अब तो भगवान ने हो भगवान अपना है। भगवान खुद कहे कि मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव तो बड़ा है, जीव भूत है, जीव बड़ा हो रहा है। तो फिर अपना अपना अहंकार यदम में भिन्ना प्रदेश अपरा ये अपरा ये तो स्वयं प्रकृति विद्य में पराम जीव भूताम जीव भूत ये मेरी प्रकृति है। तो जब संसार में रहा जीव भूत रहे, अब जीव में है, अब भगवान के हैं। भगवान ना कह नहीं सकते, भगवान खुद कहते हैं और भगत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान चेतन है, सार ईश्वर अंश है, ईश्वर का है, बोलो ईश्वर का अंश हुआ दूसरे को सही अपन ईश्वर खास ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। संसार और सहज सुख राशि में संसारी आदमी सहज सुख राशि नहीं होता, अरे भगवान का होता वो सहज सुख राशि होता है। और फर्क पड़ जाएगा ये आप एकदम फर्क पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल हो गया शुद्ध बल रहित निर्मल हो गया तेरे बल सब दूर हो गया। भगवान का होते ही भगवान का बल सब खत्म हो गया। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि अब तो भगवान के आप है। आनंद होना चाहिए आज बंद है मैं एक उत्साह होना चाहिए कि भूल मिट गई, भूल नई बात मिली नहीं है, बात तो पुरानी है, भूल गए थे भूल मिट गई आज आज राजा की बात हो सी नष्ट हो मोहा स्मृति लब्धा। गीता में आई बात ही है, गीता में आई बात है नष्ट हो मोह मोह नष्ट हो गया स्मृति लब्धा स्मृति ला गई लब्धा स्मृति लब्धा याद आ गई याद आ गई याद आ गई बना याद भगवान के हम भूल गए। यहाँ के बेटा बड़ी बन गए ना, यहाँ के कुटुंब के बन गए भूल, अब भूल मिट गई। हो राम को नाम जपो तजित कुछ तुलसी तज कुसुम आज आनंद बनाना चाहिए, पहले खुशी आनी चाहिए। चलते उसने मेरे हरदम मौज होगी, मौज होगी अपन अब से राम जी का वो करिए राम जी का भजन करो तो नाम से भी करना और काम करा अपना काम ही है सब भजन है जो काम करो सब भजन है। बालक होता है माँ के सामने हंसता है रोता है तो माँ हंसती है ठगाई करता है ठगाई करता है पीठ पर चढ़ दिया। सीताजी हमारा नाम है सीता छोटी है सीताजी बड़ा भाई है बना सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि भोजाई सिर्फ चढ़ा सीता जी ये प्रेम था सोचा जाएगा कहते कहीं बंद चढ़ जाओ कहीं पेश पर चढ़ जाओ सिद्धि महारानी बड़ी पसंद थी सीता जी पर बहन भाई है बहन है भोजाई है बहुत प्रेम बड़ा भाई वह बड़ा बहन है बहन वो बड़ी बड़ा भाई वो भाई में बाप के समान ही है बड़ी बहन में सही माँ के समान ही है भुजई माँ के समान ही है। इस तरह से अपना तो भगवान की आप बात बहुत बढ़िया लगी है आज बात याद आई है बहुत बढ़िया आई। हम भगवान के हैं, जो भगवान के होंगे भगवान के हैं। और नहीं भगवानी मर्जी वाली है तो सब भगवान है, हमारे भगवान है सभी। हम सबके साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे, क्यों सबके सब भगवान के हैं, हमारे प्रभु के हैं, प्रभु के दर में सब पम प्रिय सब मम पूजाए। मैं पैदा किए हुआ है मेरा है, मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान ही प्यारे हैं। अपने साथ खटपट भी करे तो नहीं भी, भगवान ही प्यारे हैं, भगवान का है हमारे पास, हमारे भगवान के हैं। एक माई ऐसी कलकत्ता में जो सबको कहती है हमारे हमारे भगवान है, वो विष्णु भगवान को पिता मानते हैं, विष्णु भगवान को तो सब विष्णु भगवान पूजन करते हैं और पिताजी पूजन करते हैं, सभी सभी मारे हमारे बड़े प्यारे हैं, देवी हमारे पिताजी पूजन करे, हमारे पिताजी है सभी। मन में एक गर्मी आती है, मन में आनंद आता है। साधारण सेठ सेठ धनी आदमी होता है, उसका भी कोई हो जाता है नौकर तो खुशी हो जाती है। एक ऐसी बात सुनी मैंने, जो कर्जा हो गया बहुत, तो सब कहता कर्जा दो कर्जा, वो बड़े एक सेठ था करोड़पति सज्जन आदमी और धनी, उसके यहाँ नौकरी लग गई, नौकरी लगने पर सब चुप हो गए, अब अपना देगा, नियत अच्छी है और बड़े शहर से नौकरी देगी, सरकार संतोष हो गया। कर्जा मांगे कर्जा मांगने वाला वह संतोष होगा, सब हो जाए। तो हम भगवान गए हैं, 84 लाख गुजर नहीं है, कई कर्जा है ऊपर, सब कर्ज हो गया। साधारण आदमी तो कर्जा चुकाते है चारो ना छो ना आठ ना ऐसे चुका है, हमारे भगवान तो पूरा कर्जा चुका है, पूरा जितना कर्जा पूरा जाओ पूरा ले जाओ भाई, हमारे कोई घटा ही नहीं। जी महाराज मेरे भाई तो घटो ही नहीं, ले जाओगे नारायण चिंता करे कि पहले कोई जाने गए मायूर भर तो तुम हवेली छोड़ नहीं करते हो गए, पहले ठाकुर ने पहले वो पता नहीं मैं रेसो भरी बोलूंगी बोलूंगी ऐसे याद आते ना परेशान नहीं करता। आदरी सुमन नहीं देखी ये माला में से दी है सुतु खुट नंदी भाई नहीं डॉक्टर है तो मन मन ले गए मारो भाई मारो बिलाजी भाई मारो भाई नौ देवी ने नगर तो मांग मांगे देवी मारा भाई दे अरे भाई ऐसा भाई कैसे करेगा, नानी भाई ने मिला जैसा भाई जो बैठेगा, मारा श्रवण भाई है मारे श्रवण भाई है मारा श्रवण भाई है श्रवण भाई नानी भाई खुशी में समा हुई नहीं मस्त हो रही है जी बोले पर भाई आयो पर भाई आयो मैंने भाई ऐसा सुझ जमाई मैंने भाई ऐसी बात है मौज हो गया बात अब भूल मिट गई भूल नशो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में आश्रित सितो उसमें गत संदेह करिष्ये वचनम तव सब नशो मोह स्मृति असमोह नष्ट हो गया अब करिष्ये वचनम तव कर्ण के मारते मारने समय में अर्जुन शस्त्र बंद कर दिया अरे मर रहे अरे काम दूसरे काम कर रहे हो है पहियो नीचे उतार रहे हो है क्या किसी तरह से मारना है। जब भगवान अर्जुन समझो भैंस मारी बुद्धि लगा तो तबार भूल जाते आप बात ठीक है कर से बचना तबा मैं योध से कहा पर योध से नहीं कहा भैसे बस कर से बचना तबा आपको दूसरे तो नाम करने का नहीं करेंगे हमारे जो दूसरे शौक है अपने कर से बचना तब तो बचने कर से आप जो कहो वैसे अब इनको मोह दस हो गया अब भगवान कैसे ही करेंगे हमें कोई मतलब नहीं क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या पाप है क्या पुण्य है अपने सब छोड़ दिया भगवान पर ऐसे अपने भगवान की आज्ञा है गीता की आज्ञा है उनके अनुसार काम करेंगे भगवान के हैं हम हमारे भगवान है मेरे तो गिर उपाय दूसरों को यही नहीं हमारा हमारे तो भगवान है साक्षात साक्षात परमात्मा हमारे मौज होगी मौज नष्ट हुआ स्मृति लगता तत्प्रसाद आदि क्या चला भगवान की कृपा से हुई अपने कर्म अपने करने से नहीं है हम करने करके महात्मा संत बन गए नहीं अत भगवान की कृपा से हुआ है स्मृति लगता याद आ गई बात याद आ गई भगवान के है याद आ गई मैं मानस हूँ ईश्वर जीव अविनाशी हम तो भगवान के हैं चेतन अमल मल रही थे शुद्ध है भगवान के हैं ए मल पापी तो भाई भूल में आप ऐसा भूल में हमारे आसन खराब है हमारे कहो नहीं कैसे तारोगे मैं तो जाति वर्ण कुल ही न कहो नहीं कैसे तारोगे अरे तेरा तुम्हारा मन क्या भैया भाई भाई नहीं क्या आप गई है बहुत बन गई आनंद बन गया है भाइयों बहनों में ऐसी आनंद हुई आज तो आनंद हो गया आज सब काम ठीक हो गया अपना रंग बहुत ठीक हो गया अपन तो भगवान रहा हमारा सब भगवान रहा जैसे कैसे भगवान में है हो राम को नाम जब सीता जी कुसुम कुसुम मत करो भगवान का भजन करो भगवान के हो करके हो राम को नाम जब राम जी के हो करके राम जी को भजन करेंगे रात दिन अब और काम क्या है और काम ही नहीं कोई है राम जी के है राम जी का भजन करेंगे राम जी दरबार में रहेंगे राम जी को होकर रहेंगे भजन तुम्हें कहते संबंध छूटे कभी हम भगवान के ही है इस भगवान के और है नहीं भगवान के ही है भगवान के भजन करते हैं भगवान के मन कहते हैं मौज में मस्त है और सुधार दिन भर में रात दिन भर मौज मस्त में अपने में भूल मिट गई भूल थी भूल मिट गई ठीक बात याद आ गई समझ में नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आत्मयाचित भगवान की कृपा से ये मामूली बात नहीं है तत्प्रसाद आत है भगवान की कृपा से भूल मिटती है भगवान की कृपा हो गई भगवान की कृपा हुई अपने पर तो कृपा हो गई तत्प्रसाद आत्मयाचित तो उसमें गलत संदेह अब संदेह आई हो तुम्हें कर से वश्रम तब देखो पहली आप बात आई दूसरे अध्याय में कहो कि ध्याय तो विषयान पुनः संघर्ष देशु बजाए थे संघर्ष जाए थे कामार कामान गुरु बजाए थे कौन समूह समूह स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रषा स्मृति दशो प्रति वो आज साफ बात कहते हैं आपने दूसरे अध्याय में कही वो बात याद आ गई अब याद आ गई न समोह स्मृति लगता क्या क्रोधात्म समोह भूल जा समोह होता है न समोह स्मृति लगता में गलत संदेह समोह स्मृति ब्रह्मा न समोह स्मृति लगता और अब कैसे बसंत हुआ नष्ट हो गया स्मृति रमता तो स्मृति से बुद्धि नाश प्रवेश नहीं बुद्धि नाश होने पर नाश अब नहीं होंगे अब कैसे बसंत हुआ। दूसरे अध्याय में कही वो बात याद आ गई स्मृति रमता याद हो जब सब बात याद है वहां आपने कहा स्मृति समूहास्मृति नाशात प्रवेश दो श्लोक है वहां ध्याय तो विषयान पुरुष संग से सू जाए थे संगा सुन जाए थे कामा कामा क्रोध हो जाते क्रोधात बहुत ही समूह तो न श्लोकोह स्मृति लब्ध समूह समूह स्मृति भी बनवा स्मृति लब्ध अब कैसे वचन तो गीता जी की बात याद है मेरे को सब इतनी बात करने की जरूरत याद थी न सो मोह स्मृति लब्धा तत्व असाधारण संदेह एक बार क्यों कहा कि स्मृति नाश होने पर संदेह होता है संदेह सब स्मृति बनता स्मृति बुद्धिनाश बुद्धिनाश परिषद परिषद नहीं होगा अब कौन करें करेंगे तो गीता जी भी याद है पूरी गीता जी का उपदेश भी याद है पर मोह दर्श मेरी मेरे से नहीं हुआ है आपकी कृपा से हुआ है। हाँ बताओ सर और विषय अब देखो भाई लोगों जो बात पूछी वह उत्तर दे हो गए आप बात मन में धारण कर रहे हो हम भगवान के हैं बस अब दूसरी बात आ गए जिस औरत के संतान नहीं हो उसको गोद लेना पड़े तो पीहर पक्ष वालों का गोद लेना चाहिए ससुराल पक्ष में उनके उनमें से गोद लेना चाहिए भाई पहले तो ससुराल पक्ष में क्योंकि भाई अबार उसी हो गई अब वो अपना कुटुंब सासरे का कुटुंब है वो ही अपना कुटुंब है पीहर का कुटुंब नहीं है पहले नहीं है कोई तो पीहर दे दो उनको कोई पसंद नहीं आवे ठीक नहीं बैठे है तो पीहर दे लो पहला नंबर सासरे का ठीक है तो इस जन्म के और पिछले जन्म के जान में अनजान में जो भी पाप हमने किए हैं क्या भगवान का नाम राम करने से सब पाप माफ हो जाएगा सब नाश हो जाएगा अगाड़ी नाश अगाड़ी पाप की वृत्ति नष्ट हो जाएगी पाप नष्ट हो गए जो हो गए पाप का जो कारण है वो कारण नष्ट हो जाएगा जब कानून है कि पाप का फल दंड है तो फिर भगवान इस कानून को किस प्रकार से छोड़ देते हैं भगवान का नाम लेने वाले का भगवान कहते हैं अनंत सर्व पाप है शिशा में कानून आपको याद है भगवान को याद नहीं माँ में कब सर्वम बजा अहंत सर्व पाप है भी मोशिशा में सर्व पाप है भी हो कोई पाप नहीं रहेगा मेरे सर्व हो जाओ सब मैं मदद करूंगा देखो पाप सर्व पाप होने पर भी भगवान सब नहीं आप बहुत बता रहे कि शेर पर अग्नि हो तो सारे शेर पर रूई हो तो अग्नि कितनी चाहिए एक तूड़ी शेर बन पांच शेर हो तो सह मण बनो दस मण हो चाहे सौ मण हो एक तुड़ी एक शेर बन चालीस शेर मण भर के लिए सौ मण हो एक जोड़ी अरे बार रुई सुई रुई तुड़ी हो जाए रुई खुद रुदी जिस रुई को मारते बार रुई खुद हो जाए रुई तुड़ी होगी कि नहीं खुद रुई तुड़ी जाएगी खुद रुई तुड़ी हो जाएगी वो आगे पहले एक तुड़ लगानी पड़े फिर रुई तुड़ी फिर दूसरी तुड़ी तुड़ी सुखतम डोंगरगढ़ में वार्ड नंबर 24 है कालू जहाँ अपन रह रहे हैं वहाँ वार्ड नंबर 24 कालूवास में कोई सुनार है हाँ। उसके 12 लड़की है और 13वां लड़का है ऑपरेशन हाँ। कराया नहीं है और कराएगी नहीं 6 लड़की की शादी कर दी है और बाकी परिवार में बड़ी खुशहाली है और खूब आराम से पालन पोषण हो रहा है बोलो अरे कन्याओं तो आनंद है कन्या तो सुहासिनी होती है ब्राह्मण को दान दो चाहे कन्या को दो कन्या पूजनीय होती, कन्या सुवासिनी है। ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य होते हैं, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य जीवा हो गई, स्वास्थ्य जीवा स्वास्थ्य कन्या तो जीत अपन सदैव परंपरा की जीत है। स्वास्थ्य ना बहन स्वास्थ्य। किसी ने दुखी होकर निवेदन किया है कि पहले तो हमको मालूम नहीं था गलती हो चुकी है, और आपके प्रवचन से और आप हमें मालूम हो गया कि हमसे बड़ी बारी गलती होगी, पाप हो गया, अब उसका प्रायश्चित कैसे करें, उसका कोई उपाय? देखो तीन बात। सबसे पहले तो अपने गलती करी, हमने गलती करी है, अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात ये हुआ, दुख होना चाहिए। हमारे जैसे समझदार ने गलती कर दी, गजब किया, बड़ी गलती करी, दुख होना चाहिए। और चौथी बात, तीसरी बात है, अब गलती नहीं करेंगे कभी, बस साफ हो जाए। अब गलती नहीं करेंगे बिल्कुल, पाप सब उतर हो जाए। पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप मन में, पश्चाताप दुख संताप, और दुख रहो सो सब पाप नष्ट हो जाए, सब पाप हो जाए। कहते राम नाम की पुस्तिका है, क्या करना चाहिए, हमारे वहाँ भिजवा देनी चाहिए। कहते राम नाम की पुस्तिका है, क्या करनी चाहिए, किसी ने कहा है। हाँ। तो ये कहते हमारे सिंथल में पहुंचा सकते हैं राम नाम की। हाँ, राम नाम वहाँ सिंथल में खराब में है, मकान बना क्या है, राम नाम से तले गए बताओ, वहाँ इकट्ठा करते समय हो गया। अब सब आरंभ की बात हो गई, आज अपन अपने सब भगवान के हो गए। भगवान तो थे पहले ही, भूल मिट गई, नई बात हुई नहीं है, नई बात हुई कि भूल मिट गई, भूल थी भूल मिट गई, भूल मिट गई सब भाई बहन, भूल मिट गई बस। अब भगवान तो कीर्तन करो, कीर्तन सुनो बात। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की।